शंकराचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सत्य सनातन धर्म की श्री जगन्नाथ भगवान की जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की आज इसे पावन अवसर पर प्रातः स्मरणीय जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान महाभाग के श्री चरणों में आस्था रखते हुए दर्शन करने और सत्संग में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे हमारे परम आदरणीय न्यायमूर्ति लाभू रवि बाबूजी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बहुत न्याय विभाग में ऊंची पद पर आंध्र प्रदेश सरकार में है और अभी महाराज श्री के दर्शन और सत्संग में अपने परिवार के सहित आए हैं। और आप श्री के लिए ये भी जानकारी होना चाहिए, चतुर्मास में पूरे भारत में कोने कोने से संत महंत वो सब महाराज श्री के सानिध्य में यहाँ 2 महीने तक शिक्षा प्राप्त करके इस सत्संग में भी भाग लेने वाले हैं। जय जगन्नाथ। कुछ कहेंगे? नहीं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम नमापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपम कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूर्दयं वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेद वेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजं चं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखं वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन धरोरपि सहिष्णुन अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महाद्विह शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अध्याय नौ श्लोक 53-54-55 दध्यंगाथर्वणस्त्वस्य वर्मा भेद्यं मदात्मकं विश्वरूपाय यत् प्रादात् त्वष्टा यत् त्वमधास्ततः युष्मभ्यं याचितोषुभ्यां धर्मद्वंगानि दास्यति ततस्तैरायुध युःश्रेष्ठ विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेज उपगृह्णीतः तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोस्त्रायुध सम्पदः भूयः प्राप्स्यत भद्रं वो नहीं संति चमत्परां नारायण पिछले दिन प्रतिपादन किया गया कि प्रमाद मृत्यु है। जीवन में दो क्षणों के लिए भी प्रमाद पल जाए तो वर्षों तक दुर्गति प्राप्त होती है। अतः मनुष्यों का यह दायित्व है कि अप्रमत्तता का परिचय दे, तद वैभव रूप यौवन विद्या इन सब के वशीभूत होकर मद विह्वलता का परिचय न दे और ध्यान रखे कि कोई भी व्यक्ति कितना उत्कृष्ट क्यों न हो जाए, परंतु उसका दायित्व है कि वह गुरु गोविंद और ग्रंथ के प्रति आस्थान्वित हो। जब कोई व्यक्ति पद वैभव वैदुष्य आदि के मद में विह्वलता का परिचय देता है, गुरु ग्रंथ और गोविंद के प्रति ही अनास्था का परिचय देता है, इनका उचित सम्मान नहीं करता, तो उसे दुर्गति प्राप्त होती है। देवता भी कभी कभी आसुरी संपत्ति के वश में हो जाते हैं, उनका क्षणिक प्रमाद भी उन्हें अप्रमत्त होने के बाद भी कष्ट देता रहता है। अतः सावधान रहने की आवश्यकता है कि जीवन में क्षण भर का भी प्रमाद न पले। इसीलिए श्रुतियों ने कहा अप्रमत्तेन वेधव्य, जीवन में प्रमाद ना हो। ब्रह्म तत्व का वेधन, ब्रह्म तत्व की समुपलब्धि, आत्मा की ब्रह्म रूपता का प्रबोध भी तभी हो सकता है जब जीवन में प्रमाद ना हो। जो प्रमा का दमन कर दे, विवेक को कुंठित कर दे और विवेक को दबा करके जो आचरण करने के लिए बाध्य करे, उसका नाम प्रमाद है। सनत सुजाति के अनुसार स्वाभाविक ब्रह्म भाव से प्रच्युति का नाम प्रमाद है। आत्म तत्व स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन अविद्या के वशीभूत होकर अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को पालता है। अतः इस प्रमाद के कारण जन्म का पर्यवसान मृत्यु और मृत्यु का पर्यवसान जन्म होता है। यद्यपि देवराज इंद्र ने प्रमाद का परिचय दिया, मदोन्मत्त होकर देवगुरु बृहस्पति का सम्मान न करके अपराध का परिचय दिया, लेकिन दो क्षण बाद ही उन्हें अपने प्रमाद पर पश्चाताप करने का भाव उदित हुआ। उन्होंने पश्चाताप करना प्रारंभ किया, प्रायश्चित के लिए उद्यत हुए, गुरुदेव बृहस्पति के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा प्रार्थी होने के लिए उद्यत हुए, लेकिन दिव्यदर्शी योग बल संपन्न देवगुरु बृहस्पति ने सोचा, जिस प्रमाद का परिचय देवराज इंद्र ने दिया है, उस प्रमाद का प्रायश्चित दीर्घ काल तक होना चाहिए, ताकि लोगों को शिक्षा मिले कि देवराज इंद्र जैसा व्यक्ति भी गुरु का तिरस्कार करता है या उचित उन्हें सम्मान नहीं देता, तो उसे कितना कष्ट प्राप्त होता है। यद्यपि देवराज इंद्र और उनके अनुगत देवताओं ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया, ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार आयु में, आश्रम में, संबंध में अपने से लघु होने पर भी विश्वरूप का आश्रय लिया, लेकिन वहाँ भी प्रमाद के गर्भ से प्रमाद निकल आया, गुरु भी प्रमादी सिद्ध हो गए। विश्वरूप का प्रमाद क्या था? एक मुख से वे सोमरस का पान करते थे, दूसरे मुख से वे सुरा का पान करते थे, तीसरे मुख से वे अन्न का पान करते थे, सेवन करते थे। अन्न का सेवन उचित था, सोमरस का सेवन उचित था, लेकिन देवताओं के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी, देव गुरु पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी सुरा का सेवन सर्वथा अनुचित था। उच्च स्वर से देवताओं के उत्कर्ष की भावना से आहुति डालते थे, चुपके से मंद स्वर से असुरों के उत्कर्ष की भावना से भी आहुति डालते थे। देवराज इंद्र को विश्व रूप की यह गतिविधि घातक लगी, उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था। अनुनय विनय करने पर अपने स्वभाव का परित्याग विश्व रूप कर नहीं सकते थे, कारण क्या था? द्वादश आदित्यों में एक आदित्य त्वष्टा उनके पिता थे, लेकिन माँ असुर कुल की थी, तो मातृ कुल के प्रति भी उनके हृदय में स्वभाव से स्नेह था, अतः असुरों के उत्कर्ष के लिए भी वो प्रयास करते थे, मदिरा या सुरा का पान करते थे और असुरों के उत्कर्ष के निमित्त आहुति भी डालते थे। और कोई शाम समझा बुझा कर काम लेने का मार्ग शेष नहीं था। भेद नीति की विदाल गल सकती नहीं थी, अगत्या उन्होंने दंड नीति का उपयोग किया और अपने द्वारा गुरु पद पर पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित किए गए विश्वरूप का ही वध कर डाला, उनके तीनों सिरों का उच्छेद कर दिया। विश्वरूप की ओर से यह प्रमाद पला कि भले ही मासुर कुल की थी, लेकिन वे दैवी संपत्ति के पक्षधर ही होते, देवताओं के ही पक्षधर होते तो अच्छा था। मरुदगणों की उत्पत्ति तो दिति के गर्भ से हुई, लेकिन उन्होंने अनुगमन सदा इंद्रादि देवताओं का किया, इसी आदर्श का परिचय विश्वरूप को देना चाहिए था। प्रमादी शिष्य को प्रमादी गुरु की प्राप्ति होती है और दोनों प्रमादी हो जाएं तो जो दुर्गति होनी है वो होके रहती है। देवराज इंद्र ने जो प्रमाद का परिचय दिया, गुरु का तिरस्कार किया, उचित सम्मान नहीं किया, उसके गर्व से उनको गुरु तो प्राप्त हुए लेकिन प्रमादी गुरु प्राप्त हुए। विवेक को दबा करके ही तो विश्वरूप असुरों के निमित्त आहुति देते थे और सुरा का पान करते थे। प्राप्त विवेक का अनादर करना प्रमाद है। प्रमादी शिष्य को प्रमादी गुरु की प्राप्ति होती है और दोनों जब प्रमादी हो जाते हैं तब शिष्य की दुर्गति होती है। विश्वरूप की दुर्गति यह हुई कि उनको मौत का ग्रास बनना पड़ा और भी शिष्य के हाथ से मरना पड़ा, इससे अधिक दंड क्या मिलता। यह विश्वरूप की दुर्गति हुई और इंद्र की दुर्गति का तो कोई अंत ही नहीं। अंत में भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण प्रत्यगात्मा स्वरूप परमात्मा, उनकी सम्मिलित होकर देवताओं ने स्तुति की। स्तुति में दैन्य रस की अभिव्यक्ति थी। जीव के एकमात्र आश्रय कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण उभयविध भगवान हैं, इस तथ्य का सन्निवेश था, साक्षी था भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का उल्लेख था। दोनों प्रकार की योग्यता से संपन्नता के कारण स्तुति भगवान को बहुत प्रिय लगी, लेकिन भगवान ने भी यह नहीं कहा बस वर दे देता हूं तुम्हारा काम बन जाएगा। भगवान ने भी एक मार्ग ही बता दिया और आशीर्वाद दिया कि अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने कहा विद्या तप और व्रत के कारण महर्षि दधीच ब्रह्म विद्या में प्रवर्ग विद्या में जो निपुण हैं जीवन मुक्त हैं उनके शरीर में दिव्यता की पराकाष्ठा है। जब कोई व्यक्ति मनुस्मृति में जो कहा गया यज्ञेन दान महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम् क्रियते तनु वेदारण्यक उपनिषद में कहा गया यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विभिदिशन्ति, तो यज्ञ दान तप व्रत विद्या इन सब के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। अगर कोई कहे इंद्रियों में दिव्यता चाहिए, प्राणों में दिव्यता चाहिए, अंतःकरण में दिव्यता चाहिए, स्थूल शरीर में दिव्यता के आधान की या अभिव्यक्ति की क्या आवश्यकता है, तो इसका उत्तर यह है आखिर यज्ञ का संपादन स्थूल शरीर के बिना नहीं हो सकता, तप का संपादन स्थूल शरीर के बिना नहीं हो सकता, व्रत का संपादन स्थूल शरीर के बिना नहीं हो सकता, और अंत में एक नियम है अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। स्थूल शरीर ही तो समग्र कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों प्राणों और अंतःकरण का अभिव्यंजक संस्थान है, इसलिए अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर की दिव्यता अपेक्षित है। कुछ लोग कहा करते हैं आजकल मन चंगा तो कटौती में गंगा हमारा खान पान कैसा भी हो हमारा मन अच्छा रहना चाहिए, बिल्कुल असंगत अनर्गलक प्रलाप है, क्योंकि हमने एक नियम बनाया और बताया अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। यह जो स्थूल शरीर है इसी की तो चमत्कृति है ना कि हम भोग और अपवर्ग दोनों में अधिकृत हैं और दोनों में समर्थ हैं। पशुवादी शरीर अपवर्ग की समुपलब्धि में प्रायः समर्थ नहीं, स्थावर शरीर जिनको प्राप्त है वो भी तो प्राणी या जीव हैं, लेकिन प्रचुर भोगोपलब्धि में भी उनकी गति नहीं क्योंकि वे पादप हैं, स्थावर हैं, स्थिर हैं, चल फिर कर अपने द्वंद्वों का समाधान नहीं कर सकते। जंगम प्राणी तो सर्दी गर्मी भूख प्यास की निवृत्ति के लिए चल फिर कर उद्यम कर सकता है, बोलकर अपने कष्ट के निवारण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन तरुलता गुल्म इत्यादि जो स्थावर प्राणी हैं उनकी चेतना केवल अंतर्निहित है, घन सुसुप्ति में वो प्रायः हर समय रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर की चमत्कृति तो है ही, देवताओं का स्थूल शरीर द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व, पितरों का शरीर द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व होता है, इसलिए स्थूल शरीर की उपेक्षा कर देंगे काम नहीं चलेगा। स्थूल शरीर में दिव्यता का आधान होगा, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम् क्रियते तनु, तब यह स्थूल शरीर अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण इंद्रिय अंतःकरण प्राण इनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने में समर्थ होगा। जो भी हम लोग व्रत करते हैं, जो भी हम लोग विद्या वैभव का अर्जन करते हैं और तप करते हैं, उनके द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण इन सब का शोधन होता है। और जब देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का शोधन होता है तब क्या होता है, जीव की उज्ज्वल अभिव्यक्ति होती है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है, जीव ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। अतः स्थूल शरीर की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, जो कि आजकल बिल्कुल नहीं है। किसी के घर चले जाइए, प्रायः शुद्धि के दो स्थान हैं। अवैसा राव जी, आपके यहाँ तो बहुत ध्यान रखा जाता है, एक शौचालय एक भोजनालय, इनकी दुर्गति देख लीजिए आजकल। जिसके ऊपर जीवन की शुद्धि निर्भर है उनकी दुर्गति देख लीजिए, विकास के नाम पर इतना सा शौचालय होगा, पहले मलक त्याग का स्थान होगा, फिर नहाने का स्नान होगा, स्नान का जितने बार घुसेंगे भूत प्रेत पिशाच लग सकते हैं। भगवान की प्राप्ति का मार्ग, शुद्धि की प्राप्ति का जो मार्ग है, स्नान घर ऐसा बनाया गया लुप्त हो गया। ध्यान गया या नहीं, शौचालय में शौच शब्द का अर्थ क्या है, शुद्धि। शौच का अर्थ मल नहीं है, शौच का अर्थ है शुद्धि। शुद्धि का जो स्थान है वही तो नरक बनाया है ना, रेलवे विभाग से अनुकरण करके। वहां तो लाचारी है, रेल में जो मलमूत्र त्याग करने का स्थान होगा छोटा ही होगा, उन लोगों को ध्यान भी कहाँ शुद्धि का है। उसको आदर्श मान करके जो आजकल नए घर बने हैं उनमें शौचालय की दुर्गति देख लीजिए, जितने बार जाएंगे उतने बार भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र लग सकते हैं, बीमारी लग सकती है। भगवत प्राप्ति का मार्ग ही, अब भोजनालय देख लीजिए, गैस से भोजन बनेगा तो गैस तो अपने आप होना ही है पेट में, चप्पल जूते की गति है, जूठा जूठन करते जाओ क्या करो, और फिर भोजन करते जाओ रुमाल से हाथ पोछ लो। तो विकास के नाम पर शुद्धि के ये जो द्वार हैं, भोजन भोजनालय और स्नानागार, इनकी दुर्गति को देखकर लगता है कि बस मनुष्य को मलक्ष बनाने का विकास के नाम पर उपक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अभी तो ऐसा कहा गया कि आज तक कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए जो विदेश नीति इतनी जिनकी अच्छी रही हो, या विदेशों में जिन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की हो। गुण सब में होता है लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि नैतिक धरातल पर भारत का उत्कर्ष का बिल्कुल ध्यान नहीं इन मंत्रियों का, न पूर्व मंत्रियों का था न वर्तमान मंत्रियों का। आध्यात्मिक क्षेत्र के उत्कर्ष का बिल्कुल ध्यान नहीं है। शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष के जो संस्थान मठ मंदिर हैं, इनकी दुर्गति का प्रयास तो है, इनके शोधन का प्रयास बिल्कुल नहीं है। व्यासपीठ को गिरा देना, निगल जाना, अपने चंगुल में फंसा कर राजनीति का प्रचारक तंत्र बना देना, यह तो दुर्भाव है। लेकिन व्यासपीठ के शोधन का, इनकी व्यासपीठ की उज्ज्वल छवि की अभिव्यक्ति का बिल्कुल ध्यान नहीं है। आखिर विकास किसके लिए, विकास को उपभोक्ता मनुष्य होगा ना। मनुष्य जब नीति अध्यात्म धर्म से विहीन होगा, सदाचरण से विहीन होगा, दुर्भाव से संपन्न होगा, तो विकास किसके ऊपर। दूसरी बात है कि विकास को जिस ढंग से परिभाषित करते हैं वो तो वेद विहीन विज्ञान के आधार पर, और वेद विहीन विज्ञान के द्वारा विकास के नाम पर विनाश ही प्रकट होता है। इसलिए अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, वेद विज्ञान विहीनता के कारण कोई भी माननीय प्रधानमंत्री रहे हों या हों, किसी देश के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष रहे हों या हों, ये सब विकास के नाम पर विश्व को विनाश के गर्त तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा चुके हैं। इनके वश की बात नहीं कि ये उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर सके हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि देह की शुद्धि आवश्यक है, देह की उपेक्षा कर देंगे, खान पान की उपेक्षा कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो विद्या के द्वारा, व्रत के द्वारा, तप के द्वारा दधीची महर्षि ने अपने जीवन को व्यवस्थित कर रखा है। अब वृत्रासुर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यज्ञ कुंड से हुई है, यज्ञ से हुई है। त्वष्टा ने यज्ञ के माध्यम से, दक्षिणाग्नि के माध्यम से वृत्रासुर को उत्पन्न किया है, क्योंकि वृत्रासुर इंद्र के प्रमाद का फलीभूत स्वरूप है। इंद्र के प्रमाद का फलीभूत स्वरूप होने के कारण अपने द्वारा किया गया प्रमाद हमारे लिए, अपने लिए काल बन जाता है, महाकाल। बाहर कोई शत्रु नहीं है, अपनी मान्यता ही, दूषित मान्यता ही, अपना प्रमाद ही शत्रु के रूप में प्रतिफलित होता है। तब इतना दुर्दांत था कौन? वृत्रासुर, कि वृत्रासुर को मारने में देवराज इंद्र प्राप्त अस्त्र शस्त्र के द्वारा समर्थ नहीं थे। विश्वरूप के गला काटने में समर्थ थे, उसके लिए उनको दधीचि महर्षि के श्री विग्रह की अस्थियों से प्राप्त वज्र की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वृत्रासुर को मारने में उनके सारे अस्त्र शस्त्र विफल थे। उसने तो इनके सब अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया था, इसलिए वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए व्रत, विद्या, तप, इन तीनों से समन्वित दिव्यता से परिपूर्ण कोई शरीर प्राप्त हो, देहदान, उससे वज्र निर्मित हो, वज्र निर्मित करने की क्षमता, वज्र को बनाने की शक्ति किसमें, वो भी बता दिया विश्वकर्मा में। तो दधीचि महर्षि क्या है? मेरे नारायण का वज के उपदेष्टा है। त्वष्टा को सबसे पहले नारायण का वज का उपदेश किसने दिया? दधीचि महर्षि ने। अथर्ववेदी दधीचि ऋषि से ही त्वष्टा को नारायण का वज की प्राप्ति हुई, और त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्व रूप को नारायण का वज दिया, और विश्व रूप ने तुझे इंद्र को नारायण का वश दिया है। तो एक प्रकार से गुरुओं के गुरुओं के गुरु हैं ये दधीचि महर्षि। आज जो तुम अपने को किसी अंश में सुरक्षित मानते हो, इतना संकट आने पर भी तुम सुरक्षित हो, उसके मूल में विश्व रूप के द्वारा प्रदत्त नारायण का वच है, वैष्णवी विद्या है, और नारायण का वच तुमको विश्व रूप से प्राप्त हुआ, विश्वरूप को त्वष्टा से प्राप्त हुआ, त्वष्टा को जिनसे प्राप्त हुआ उन्हीं का नाम महर्षि दधीचि है। कैमुतिका न्याय, जिस नारायण का वच के कारण तुम अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हो, नहीं तो वृत्रासुर के सामने एक क्षण भी टिक नहीं सकते थे। उस नारायण का वच का उपदेश त्वष्टा को करने वाले महर्षि दधीचि कितने तेजस्वी होंगे। नारायण का वच के प्रभाव से विद्या, वो वैष्णवी विद्या के प्रभाव से एक, प्रवर्ग विद्या के प्रभाव से दो, और अंत में ब्रह्म विद्या के प्रभाव से तीन, फिर तप के प्रभाव से चार, फिर व्रत के प्रभाव से पांच। इसलिए दधीचि महर्षि का शरीर चलता फिरता आत्मबम है। उनकी हड्डियों से, अस्थियों से जब वज्र बनेगा, उसके प्रहार को वृत्रासुर सह नहीं सकेगा। अतः तुम अब एक महापुरुष के पास जाकर, जो कि मेरे भक्त हैं, शरीर की याचना करो। बहुत विकट बात है, शरीर की याचना करो। एक गुरु को मारना पड़ा और उन गुरु के गुरु नारायण का भट के उपदेष्टा उनसे कहा गया कि महाराज मर जाइए। एक गुरु बृहस्पति की जो अवज्ञा की, अब देखिए गुरुओं का ताता लग गया। एक गुरु विश्वरूप को तो मारना ही पड़ा ना, और दूसरे गुरु के गुरु के गुरु विश्वरूप को नारायण का वच प्राप्त हुआ त्वष्टा से, और इंद्र को नारायण का वच की प्राप्ति हुई किससे? विश्वरूप से। पुरोहित होने के कारण, नारायण का वच के उपदेष्टा होने के कारण एक गुरु को तो तुम्हें मारना पड़ा, उनके गुरु त्वष्टा, तो जिनके पुत्र को मार दिया उनके पिता को तो रुला ही रहो त्वष्टा को, जबकि त्वष्टा द्वादश आदित्य में एक आदित्य है, अपनी बिरादरी से ही संघर्ष मोल लेना पड़ा। और आगे चलो, उनको भी नारायण कवच का उपदेश देने वाले दधीच महर्षि, अब उनको क्या करो, जाके कहो कि महाराज हमारे हित के लिए अपना शरीर छोड़ दीजिए, मृत्यु को स्वीकार कीजिए। हाँ, प्रमाद के गर्भ से मौत मौत मौत, एक प्रमादी व्यक्ति कितनों को मारेगा, और मरने के लिए मरवाने के लिए बाध्य होगा, नहीं कह सकते। अब जब देश के सभी मंत्री प्राय प्रमादी ही प्रमादी हों, गुरु भी प्रमादी हों, पदाधिकारी भी प्रमादी हों, कथावाचक भी प्रमादी हों, उपदेशक भी प्रमादी हों, उस देश की दुर्गति का क्या ठिकाना। एक रूस का नास्तिक श्रमण आया था भारत में, बहुत साल पहले की बात, भारत का भ्रमण करके उसने कहा हम तो अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन भारत का भ्रमण करके हम ईश्वर को मानने के लिए बाध्य हो गए। क्यों हो गए? व्यवस्था नाम की, अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, शासन नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी अन्य देशों की अपेक्षा भारत अधिक सुरक्षित है, इसको तो एक क्षण भी सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। इससे मालूम पड़ता है कि ईश्वर का विशेष अनुग्रह इस देश को प्राप्त है। बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है, पूर्वजों का पुण्य, ईश्वर का अनुग्रह भारत में स्पष्ट दिखता है। ट्रेन में यात्रा कीजिए, अरे कागजी घोड़े से राष्ट्र चलता है क्या? आपको कोई शिकायत हो, स्वच्छता की आवश्यकता हो, इस नंबर पर फोन कीजिए, अरे इससे काम चलता है। 1,000 किलोमीटर तक सफाई कर्मी नहीं दिखता रेल में, पहले कम से कम 100 किलोमीटर पर दिखता, अब 1,000 किलोमीटर पर नहीं। तुम स्वच्छता के पर्चे चिपका दोगे से स्वच्छता हो जाएगी, जितनी गंदगी अब ट्रेन में है पहले कभी नहीं होती थी। केवल कागज पर योजना बनने से देश की रक्षा हो जाती है क्या? इसलिए उस कम्युनिस्ट ने कहा कि मैं तो नास्तिक ईश्वर को न मानने वाला, लेकिन भारत में आकर यहाँ तो कोई भी एक क्षण में उड़ा सकता है, इतनी अव्यवस्था दुर्व्यवस्था प्रमाद की पराकाष्ठा होने पर भी अन्य देशों की अपेक्षा यह सुरक्षित और शांत है, तो मालूम पड़ता है कि ईश्वर अवश्य है। मुझे नास्तिक को भी आस्तिक बनाने वाला जो भारत है इसको नमस्कार। एम्बेसेडर कार का नाम सुना होगा, यात्रा भी की होगी, बिरला जी ने बनवाया था, उसमें यांत्रिक इतनी त्रुटि थी आरंभ में कि जब व्यक्ति चलता था एम्बेसेडर में यात्रा करता था तो राम राम राम राम कब पलट पड़े कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की ये बिरला जी को कितना पुण्य प्राप्त होता होगा कि जो इनके यहाँ से निर्मित एम्बेसेडर कार में यात्रा करते हैं वो राम राम करके यात्रा करते हैं, न जाने कब गड्ढे में गिरा दे, टूट जाए, पलट जाए। इतने व्यक्तियों से राम नाम रटवाने वाले बिरला जी को कितना पुण्य प्राप्त होगा। और आजकल हेलो नाम की देवी मर गई होगी, जिसने फोन का आविष्कार किया उसकी सहेली का नाम हेलो। अब भगवान राम का नाम ले या ना ले, फोन पर बाबा लोग भी दिन में 100 बार हेलो हेलो, उनको नहीं पता कि हेलो किसका नाम, एक महिला का नाम है जिसने फोन का आविष्कार किया उसकी सहेली का नाम हेलो, उसकी सहेली उसको बहुत प्यारी थी, तो हेलो हेलो सब जप रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, मार्गरेट या कौन था फोन के आविष्कार करने वाला, उसकी सहेली का नाम हेलो उसका नाम जप रहे। तो हमने क्या संकेत किया, ऐसे देश नहीं चलता। एक प्रमाद के गर्भ से सैकड़ों प्रमाद को पालना पड़ता है। अप्रमत्त हो जाने पर भी प्रमाद से पिंड नहीं छोड़ता। अब क्या करो, देवगुरु बृहस्पति के तिरस्कार के फल स्वरूप एक गुरु को कहो कि महाराज हमारे हित के लिए शरीर छोड़ दीजिए। वाह ना, इसका मतलब कई मूर्ति का न्याय से देवगुरु बृहस्पति के महत्व का ख्यापन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की नीति के अनुसार जब देवता चलते थे तो कोई विपत्ति आती थी इस प्रकार की। देवगुरु बृहस्पति का नेतृत्व मार्गदर्शन सुलभ न होने के कारण विश्वरूप को मारना पड़ा और मरने का अनुरोध करना पड़ा, देहत्याग का अनुरोध करना पड़ा। किनको? अथर्ववेदी दधीच ऋषि को। भगवान ने ही कहा, दधीच ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं, लेकिन देवराज इंद्र तुम सामने जाओगे तो वे तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। देवराज इंद्र ने उनके प्रति भी अपराध किया था। कल बताया ना, अश्विनी कुमार देवताओं में चिकित्सक होते हैं, एक का नाम है नासत्य, दूसरे का नाम है दस्र। अश्विनी कुमारों ने सुना कि प्रवर्ग्य विद्या और ब्रह्म विद्या के आचार्य दधीचि महर्षि हैं, क्यों नहीं इनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाऊं। दधीचि महर्षि के पास गए, महाराज कृपा करके ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दीजिए। उन्होंने कहा इस समय किसी कार्य में संलग्न हूँ, भविष्य में आना। देवराज इंद्र को गुप्तचरों ने बता दिया, अश्विनी कुमार गए थे वहाँ। देवराज इंद्र प्रकट हो गए, मुनिवर दधीचि महर्षि से कहा देवताओं में अश्विनी कुमार चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, वैद्य की जीविका वैद्य का जीवन उत्कृष्ट मान्य नहीं है, अगर आपने उनको यह विद्या दे दी तो मैं आपका सर काट दूंगा। देखो अब विद्या देने पर भी प्रतिबंध, तुम तो जिज्ञास होकर आए नहीं, और जो जिज्ञास होकर आया उसको विद्या देंगे दधीचि ऋषि तो कहा आपका सर काट दूंगा। चुपचाप सुन लिया, दधीचि ऋषि क्या करते। अश्विनी कुमार आ गए कि महाराज आपने वचन दिया था, अब आपका कार्य संपन्न हो गया होगा, अब आप मुझको उस विद्या का दान दे दीजिए, उस विद्या का उपदेश दे दीजिए, मुझे शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा भाई अब विकट परिस्थिति यह है, एक और मैंने तुम्हें वचन दिया, मिथ्या भाषण का पाप न लगे, अपराध न लगे, मैंने कहा फिर आना उपदेश दे दूंगा। दूसरी ओर इंद्र ने कहा है अगर आपने अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया तो सर काट लूंगा, अब बताओ मैं क्या करूं। अश्विनी कुमार ने कहा कोई बात नहीं, मैं पहले ही आपका सर काट देता हूं गुरुजी। अश्व का सिर, हाँ पधार, अश्व का सिर लगा देता हूं। और आपका सिर सुरक्षित रख देता हूं। आखिर शल्य चिकित्सक थे बढ़िया अश्विनी कुमार, आपका सिर सुरक्षित रख देता हूं। इंद्र अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए जब उनको पता चलेगा कि आपने मुझे ब्रह्म विद्या को उपदेश कर दिया, वो आएंगे आपका सिर काट देंगे, अश्व का सिर कट जाएगा, फिर मैं आपका जो अपना सिर है वो फिर लगा दूंगा। तो देवराज इंद्र से भगवान ने कहा तुम तो उनके प्रति पहले ही अपराध कर चुके हो, तुम जाकर आगे प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। प्रमाद पर प्रमाद होता है ना। गुरुओं को मारने वाला देवराज इंद्र विश्व रूप का तो गले ही काट दिया। अपने गुरु बृहस्पति का अपमान हो गया और जिनसे काम सगना है उनके प्रति पहले ही अपराध कर चुके हैं, उनका सिर काट चुके हैं। भले ही वासु का सिर था, अगर वो दधीचि ऋषि वाला सर ही होता तो काट देते। दूसरी ओर सिर कटका, दूसरी ओर क्या शिक्षा दी दधीचि ऋषि ने, सिर कटवा के भी अगर किसी अधिकारी को विद्या का उपदेश देना हो तो दे दो, बदले में कोई सिर काट ले तो भी चिंता नहीं। और अनाधिकारी है अगर करोड़ों रुपये देने के लिए तैयार हो, बिल्कुल उपदेश मत करो। और विद्या का उपदेश देने के कारण कोई सिर काट ले तो भी कटवाने के लिए तैयार हो, पात्रता का इतना ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए क्या कहा, युष्मभ्यम याचितोष्मिभ्याम धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति ततस्तैरायुध श्रेष्ठ विश्वकर्म विनिर्मित। अश्विनी कुमार के मांगने पर, तुम्हारे मांगने पर मना कर सकते हैं, तुम तो पहले उनका सिर काट चुके हो, उनका अपराध तो पहले तुम कर चुके हो। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण भले ही वे द्वेष न मांगते हो, आगे करना अश्विनी कुमारों को। गुरुजी, अब देखो बड़ी विकट बात, गुरुजी मैंने आपसे ब्रह्म विद्या ली और आपने उदारता पूर्वक सिर कटवाने की शर्त पर कोई बात नहीं इंद्र काट देगा, तो मैंने आपको अश्व का सिर दिया, फिर आपका शरीर पूर्व सिर से युक्त कर दिया। अब आपसे मांगता हूं कि अब अपना शरीर दे दीजिए, उल्टी बात भी नहीं, गुरुदक्षिणा शिष्य को दक्षिणा देनी पड़ी। एक आते थे बैंक के पदाधिकारी मेरठ में, 40 साल पहले की बात हो सकती है, 45 साल, उनको हिंदी कम आती थी, वो कहते थे महाराज गुरुदक्षिणा कब दोगे, कहना चाहते थे गुरुदीक्षा कब दोगे। मैं गुरुदक्षिणा लेने आया हूँ, मैं कहता था कभी नहीं दूंगा। फिर दूसरी बार जाता तो महाराज गुरुदक्षिणा कब दोगे, हमने कहा कभी नहीं दूंगा। गुरुदक्षिणा उसको मिली नहीं, कहना चाहता था गुरुदीक्षा कब दोगे, बोलता क्या था गुरुदक्षिणा कब दोगे, तो मैं हंस के कहता था कभी नहीं दूंगा, कल दे दोगे महाराज, मुहूर्त अच्छा, हमने कहा कल भी नहीं दूंगा। बेचारे को दीक्षा मिली नहीं, क्योंकि शब्द का ज्ञान नहीं था, गुरुदीक्षा के स्थान पर कहता था गुरुदक्षिणा कब दोगे। अब उल्टी बात हुई ना, शिष्य गुरुदक्षिणा मांगेगा कि शरीर दे दीजिए महाराज हम देवताओं के हित के लिए, हाँ, लेकिन लाडला प्यारा शिष्य अगर शरीर भी मांग ले, ले लो भाई, एक प्रकार से मैंने तुम्हें ब्रह्म विद्या दी, तुमने मुझे जीवन दिया, इंद्र तो मार ही देता उस समय न सही, अब मरने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बिकट बात, अब क्या होगा, अब तुम मांग रहे हो कि गुरु जी गुरुदक्षिणा में शिष्य को दक्षिणा दीजिए कि अपना शरीर दे दीजिए, मतलब आप मर जाइए तो हमारा हित हो जाएगा। हरियाणा की सच्ची कथा है, एक चेला था, गुरु जी की सेवा करते करते तंग, गुरु जी मरे ही नहीं। योगी थे, सच्ची घटना है हरियाणा की। तो एक दिन एकांत में कहा शिष्य ने, महाराज ये बोरा बिस्तर समेट लो, कहाँ तक मैं सेवा करूं। उन्होंने द्वेष नहीं माना, गुरुद्रोही हो गाली वाली नहीं दी, अच्छा बेटा तो सेवा करते करते थक गया, अब देखिए ना 25 साल से सेवा करते करते मैं सेवा लेने योग्य हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया, दूसरा तो कोई आपकी सेवा में टिक नहीं सकता। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। अब उन्होंने योग की धारणा से शरीर छोड़ दिया शिष्य के कहने पर। शिष्य ने कहा बोरा बिस्तर अपना समेटो गुरु जी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कोई बुरा नहीं माना, जैसे कापालिक ने कहा शंकराचार्य को, आपके लिए तो जीवन मृत्यु बराबर है, किसी ब्राह्मणिष्ठ की खोपड़ी मिल जाए हमारी देवी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकराचार्य ने कहा अच्छा एकांत में आना, शिष्यों की दृष्टि से बच के ले जाना, मेरा क्या बिगड़ता। दधीच ऋषि से, दधीच ऋषि शरीर का दान कब देंगे, जब उनका लाडला प्यारा शिष्य ही अश्विनी कुमार जो दोनों हैं, एक का नाम नासत्य दूसरे का नाम दस्र है, वे जब मांगेंगे तब वो कहेंगे ठीक, तो समाधिस्थ होकर वे शरीर को त्याग देंगे, देवताओं के हित के लिए परोपकार के लिए अपने शरीर का भी वो दान दे देंगे। इस प्रकार से भगवान ने मंत्रणा दी। अब जब भगवान के भक्त को यह सुनाया जाएगा कि भगवान ने हम लोगों को प्रेरणा दी है कि आप हमारे हित के लिए अपना शरीर छोड़ दीजिए, भगवान समर्थ थे या नहीं। अब वो दधीच ऋषि स्वयं एक बद्ध का प्रयोग कर देते, चक्र सुदर्शन है ना, चक्र का प्रयोग कर देते, लो तुम आए हो प्रार्थना से रिझ गया, मैं ही चक्र का प्रयोग कर देता हूँ, गदा का सही, धनुष का सही, और वृत्रासुर को मार देता हूँ। भगवान ने कहा ये सब नहीं, सस्ता काम नहीं होगा, तो मेरे ही भक्त और मेरी विद्या वैष्णवी विद्या में पारंगत, तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, संयमनिष्ठ, व्रतशील और कैसे ब्रह्मविद, प्रवर्ग विद्या के निष्णात पंडित विद्वान, जीवन मुक्त मेरे भक्त अश्विनी कुमार जब उनको कहेंगे कि महाराज हम देवताओं के उत्कर्ष के लिए उस असुर दैत्य त्वष्टा के वध के लिए आवश्यक है कि आपका शरीर हमको प्राप्त हो, प्रार्थना करने पर वो दे देंगे, मना नहीं करेंगे। ततस्तैराधु रायुध श्रेष्ठ विश्वकर्म विनिर्मित ये नित्य शिरो हर्ता मत्ते तेज उपबृंभित। अब भगवान इतना जरूर कहा मत्तेज उपबृंभित, वो जो विश्वरूप अश्विनी कुमारों के कहने पर दधीच महर्षि समाधिस्थ होकर अपने शरीर का परित्याग कर देंगे, उनके शरीर में जो अस्थियां होंगी उन अस्थियों के द्वारा विश्वकर्मा बनावेगा वज्र, विश्वकर्मा जब वज्र तैयार करेगा तब वृत्रासुर का तुम हंता बन जाओगे, उस वज्र का प्रयोग दक्षता पूर्वक इंद्र तुम करना तो वृत्रासुर उस वज्र के प्रभाव से मारा जाएगा, लेकिन मत तेज उपबृंभिता, वह वज्र भी दधीची महर्षि के जीवन में जो तेज है मेरे द्वारा प्रदत्त या मेरे नाम से प्रसिद्ध नारायण कवच के कारण उनके जीवन में तेज है और मैं वरदान देता हूँ, मेरे वरदान के फलस्वरूप वह जो वज्र होगा उसमें मेरा तेज सन्निहित हो जाएगा, उस वैष्णवोचित तेज से प्रभावित होकर वह वज्र वृत्रासुर को मारने में समर्थ होगा, तुम दक्षता पूर्वक निर्भीकता पूर्वक संयम पूर्वक शुद्धि पूर्वक उस वज्र का जब प्रयोग करोगे तब वृत्रासुर मारा जाएगा। तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोस्त्रायुध संपदा भूय प्राप्स्यते भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। अब वृत्रासुर जब मर जाएगा तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र शस्त्र संपत्तियां सब प्राप्त हो जाएंगी, भद्रम वह तुम्हारा कल्याण हो देवताओं, नहीं संति च मत्परान, मत्परान मेरे जो शरणागत हैं उनको कोई सताने में समर्थ नहीं हो सकता, तुम हमारे शरणागत हो तो कोई भी तुम्हें सताने में समर्थ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, एक गुरु का तिरस्कार हुआ तो ब्रह्मा जी को गुरु के रूप में प्राप्त करके उनसे मार्गदर्शन लिया, फिर हरि का आश्रम लिया। कदाचित गुरु के साथ कोई तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, गुरु छिप जाए, तो गुरु के प्रति जो अपराध होता है उससे मुक्ति पाने के लिए फिर हरिगुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी का आश्रय लिया, उन्होंने बताया कि विश्वरूप से तुम्हारा काम बनेगा, विश्वरूप से काम बना, लेकिन विश्वरूप को मारने के लिए बाध्य होना पड़ा। उससे फिर एक समस्या पैदा हो गई, वृत्रासुर पैदा हो गया। फिर हरि के पास गए, भगवान की प्रार्थना करके उनको प्रकट किया। माने प्रमाद के गर्भ से प्रमाद नहीं निकला, हरि गुरु का आश्रय लेकर ही उस प्रमाद पर पानी फेरने में देवराज इंद्र सफल हुए, लेकिन वर्षों का समय लग गया। इसलिए एक क्षण का प्रमाद कालांतर में गुरुओं के भी गुरु ब्रह्मा जी का भी कोई आश्रय ले ले, इष्टों के भी इष्ट श्रीमन नारायण का भी कोई आश्रय ले ले, तो अभी वो एक बार जो प्रमाद हुआ उसके चपेट में आकर सर्वनाश तो नहीं होगा, लेकिन सर्वनाश के कगार पर पहुंचकर और हजारों वर्षों तक सैकड़ों वर्षों तक व्यक्ति विपत्ति का मारा बना रहेगा, यह शिक्षा मिलती है। अतः इस अध्याय के अध्ययन से अनुशीलन से यह सिद्ध होता है प्रमाद का परिचय न दे, विशेषकर गुरुओं का तिरस्कार न करे। एक आया महाराष्ट्र का कोई युवक पढ़ा लिखा फिजिक्स से एमएससी, पहले वो बात कर रहा था, व्यवहार करता था अपने को शिष्य मानकर, बाद में उसने हमको बुद्धू समझना शुरू किया होगा, क्योंकि हम लोग ताम झाम से नहीं रहते ना। श्रृंगेरी वाले आदि महापुरुष हैं शंकराचार्य, उनसे कोई सीधे बात कर लेगा? शंकराचार्य भी उनसे कोई बात करना चाहें तो एक साथ एक घंटा नहीं देंगे, दो दिन में 45-45 मिनट देंगे, वहाँ तो गति नहीं है। तो उसने बाद में सखा के समान व्यवहार शुरू करना शुरू व्यवहार किया, हम समझ रहे थे मित्र की तरह हास परिहास शुरू किया, जबकि मैं मित्रों से भी हास परिहास नहीं किया मैंने कभी, मैं तो जानता ही नहीं हास परिहास। उसके बाद उसने अपने को गुरु समझकर मुझसे शिष्य मानकर व्यवहार करना शुरू किया। आज जहाँ का हो घूमता होगा इधर उधर, तो हमने यह कहा कि ऐसे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, पहले गुरु को गुरु मानते हैं, फिर सखा मानते हैं, फिर शिष्य मान के व्यवहार करने लगते हैं। ये जीव का अहंकार करोड़ों वर्षों तक जीव को रुलाने वाला होता है, इतना अपराध। फिर उसने किसी आचार्य के संपर्क में आकर जितनी दुश्मनी हो सकती थी इस मठ के साथ हमारे साथ, तिरस्कार करने का वो सब शुरू कर दिया। माने एक एक व्यक्ति इतने प्रमादी चांडाल ढंग के होते हैं कि उनके पाप का फल उनको करोड़ों वर्षों तक मिल सकता है, इसका होश नहीं। गुरु के प्रति किया गया तो देवराज इंद्र ने गाली दी थी क्या? केवल अभिनंदन नहीं किया ना, तिरस्कार का अर्थ क्या है? सम्मानित, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न देना, यही ना। गाली तो नहीं दिया, भव्य भव्य कहाँ चले आए, इस समय आना नहीं चाहिए था, कुछ नहीं कहा ना। तिरस्कार नहीं किया, सत्कार न करना ही तिरस्कार मान लिया गया, उसका फल इतना पड़ा। फिर जान बूझ करके 5-7 नहीं, 1 दर्जन व्यक्ति हमारे एक महापुरुष कहे जाने वाले महानुभावों के द्वारा हमारे फोड़ के हमारे दुश्मन बना दिए गए। अगर हम भगवान से गुरुओं से ग्रंथ से सुरक्षित न होते तो आज हम इस मठ में नहीं होते, कहीं मार दिए गए होते। इतना उपद्रव। अब हमको दया आती है उन शिष्यों पर, तुम वहाँ जाके दीक्षा ले लो, कुछ कर लो, मुझे कोई चिंता नहीं, 1 करोड़ गुरु बना लो। ईश्वर के घर में तुमने जो पाप और प्रमाद किया है, करोड़ों वर्षों तक उस प्रमाद का फल तुम्हें क्या मिलेगा ये पता है तुम्हें? लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन गुरुद्रोहियों को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, उनका क्या हो पतन न हो। यहाँ प्रमाद के बाद अप्रमत्त होने पर भी एक बार का प्रमाद कितना रुलाता है, यह शिक्षा लेनी चाहिए। देवराज इंद्र ने दोबारा प्रमाद नहीं किया, पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित के लिए गुरु के घर गए, गुरुजी तिरोहित हो गए थे, भगवान शिव का भगवान ब्रह्मा का आश्रय लिया, फिर विश्वरूप गुरु का आश्रय लिया, फिर एक प्रमाद करने के लिए बाध्य होना पड़ा, गुरु को ही मारने के लिए बाध्य होना पड़ा। समष्टि हित देव शक्ति की रक्षा की भावना से गुरु को मारने के लिए बाध्य होना पड़ा, फिर भगवान के शरणागत हुए। लेकिन प्रमाद के बाद प्रमाद का परिचय न देने पर भी प्रमाद ने एक बार का किया हुआ प्रमाद ने उनको कितना कष्ट दिया। फिर हमें चिंतन होता है जानबूझकर किसी बाबा संत आचार्य का आश्रय लेकर जो 10-10 साल से प्रमाद ही कर रहे, गुरुद्रोह ही कर रहे हैं, उनका क्या होगा, नरक में भी स्थान मिलना कठिन है। लेकिन आखिर सबके सब अंतरात्मा हैं, जीवात्मा हैं, ऐसे गुरुद्रोहियों का भी भगवान कल्याण करें, सद्बुद्धि दें। इस अध्याय का फल यह है, भगवान के आश्रित हो जाए व्यक्ति, प्रमाद भले ही हुआ हो तो भगवान कृपा करके क्षमा कर देते हैं, गुरुओं का भी कल्याण होता है, गुरुओं के गुरु भगवान का आश्रय लेना चाहिए, यह अभिप्राय हुआ। लेकिन देवराज इंद्र को भी कितनी दुर्गति प्राप्त हुई, कुछ दुर्गति का वर्णन किया जा चुका है, कुछ दुर्गति अभी और भी शेष है। आज हमने पाठ में बताया था 1000 वर्ष तक सरोवर में कमल नाल के पास छिप के रहना पड़ा, त्वष्टा को मारने से जो ब्रह्महत्या हुई, क्योंकि एक बार की ब्रह्महत्या 4 जगह बांट चुके थे। फिर अंत में अश्वमेध करना पड़ा, पद से च्युत रहे तो क्या हुआ, नहुष को इंद्र का पद प्राप्त हो गया। 1000 वर्ष तक भोजन नहीं मिला, क्योंकि जल में अग्नि की गति नहीं है, देवता जो है अग्नि के मुख से भोजन करते हैं, इंद्राय स्वाहा। 1000 वर्ष तक भूखे रहना पड़ा, लेकिन जिस गुरु का सर काटा था उस गुरु के ही अनुग्रह से जीवित रहे। आगे आएगा, मतलब विश्वरूप ने जो नारायण कवच का उपदेश दिया था, उस नारायण कवच के प्रभाव से ही 1000 वर्ष तक भूखे रहने पर भी देवराज इंद्र सुरक्षित रहे। यहाँ तक आएगा, माने गुरु मर के भी चले का कितना उपकार करते हैं, नारायण कवच, यहाँ तक कि हाथी के सहित, ऐरावत के सहित, वज्र के सहित वृत्रासुर ऐसे निगल लेगा युद्ध में, निगल लिया, कथा की दृष्टि से निगल लेगा, उसके पेट में पहुंच जाएंगे, देवता हाहाकार करने लगेंगे, उसके पेट में जाकर के भी देवराज इंद्र किसके बल पर सुरक्षित रहेंगे या किसके बल पर सुरक्षित रहे, नारायण कवच के बल पर। जिस गुरु को मारना पड़ा विश्वरूप को, उसके द्वारा अगर नारायण कवच की प्राप्ति न हुई होती तो 1000 वर्ष तक भूखे रहकर जीवित नहीं रहते, और वृत्रासुर के पेट में ऐरावत और वज्र के सहित प्रविष्ट होकर के भी जीवित नहीं रहते। इसका अर्थ क्या होता है, गुरु गुरु ही होते हैं, उनके द्वारा प्राप्त विद्या व्यक्ति को हर समय सुरक्षित रखती है, अतः गुरुओं का तिरस्कार जघन्य अपराध है। ग्रंथ के प्रति तिरस्कार की भावना जघन्य अपराध है, गोविंद के प्रति तिरस्कार की भावना जघन्य अपराध है। इन अपराधों से बचते हुए जीवन यापन करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर।